गाना है ये जिंदगी। मा पानी सानी पानी सारे सा मगरे गरे सारे सानी सानी प नन्हा प्यारा मुखड़ा तेरा जादू ये क्या किया। तेरी मीठी बोली ने तो जीना सिखा दिया। मैं मरूंगा मैं जीऊंगा तुमको देख कर। आंसुओं को मैं पीऊंगा तुमको देख कर। प्यारी सी इन आँखों में ना आंसू लाना तुम। गाओ गाओ गाते जाओ गाना है ये जिंदगी। गाओ गाओ गाते जाओ गाना है ये जिंदगी। थोड़ी हंसी है तो थोड़े आंसू साए में गम के खुशी है। हंसते जाना तुम। गाओ गाओ